Imana. Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia ni saa 11 na dakika 2. Kumradi kwa dakika hizo mbili ambazo tumekuchelewesha ili tukulete taarifa ya habari ya jioni ya leo inayoanza na muktasari wake. Takriban 34% ya kaya za wakazi wa kawaida nchini Burundi tayari zimeathiriwa na hesabu kuu ya sensa ya jumla ya watu, makazi, kilimo na mifugo inayoendelea baada ya siku 7. Na zaidi ya kaya 200 zinazopatikana katika kijiji cha Mubuga mkoani Bururi leo hunufaika na usambazaji wa maji ya kunywa kutoka kwa kilomita 10. Na watumiaji wa sehemu ya barabara ya taifa ya nambari 3 liloko linalounganisha mji wa Bujumbura na jimbo la kusini liko katika hali mbaya kutokana na shimo pamoja na korongo zinazoshuhudiwa eneo hilo. Kuna hayo bila shaka na mengineo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo François Kimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Sehemu ya barabara ya kitaifa nambari 3 linalounganisha mji wa Bujumbura na majimbo ya kusini mwa nchi iko katika hali mbaya, haswa sehemu inayotoka chuo kikuu cha kampasi ya Mwanga hadi barabara la 12 mtani Kanyosha. Baadhi ya watumiaji wa barabara hiyo wanalalamika kwamba vumbi na mashimo huwatishia kila mita 50. Wakati huo kazi iliyokuwa imeanza katika sehemu hii ya barabara ilisitishwa. Watu hawa waliozungumza na Radio Isanganiro wanaomba shughuli za ukarabati zirudishwe kabla mvua haijanyesha. Na zaidi ya kaya 200 zinazopatikana katika kijiji cha Mubuga mkoani Bururi leo zinanufaika kutokana na usambazaji wa maji ya kunywa kwa zaidi ya kilomita 10 uliojengwa na tarafa la Bururi kwa msaada wa kifedha kutoka kwa Funike. Kati ya kaya 900 zinazohitaji maji ya kunywa kwenye kijiji hiki wanaomba maji yaongezwe ili na wao waweze kuhudumiwa. Katibu tarafa Bururi anasema kuwa atapisha kila mara ili vijiji ambavyo bado havijapata huduma hiyo viweze kunufaika. Na udhaifu katika utekelezaji wa majukumu yake ya udhibiti wa fedha za huduma za umma na upungufu wa rasilimali watu na fedha ni baadhi ya vikwazo vinavyokumbana na mamlaka ya ukaguzi katika utekelezaji wa majukumu yao. Mada iliyotolewa na Generoze Kiago Jumatatu hii mbele ya manaibu wakati wa usawazishaji wa ripoti ya jumla ya shughuli zilizofanywa katika mwaka 2023. Wawakilishi hao walitaka kujua ni kwa nini taasisi fulani hazitoi ripoti katika muda mwafaka. Baada ya mapumziko kidogo, taarifa hii itaendelea hapa kwenye Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, ni kiboko yao. Inasikika kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi mnaofuata mkiwa nchini kati. Ugenini bila shaka unabonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Na nikukumbushe kwamba unapotembelea mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook pamoja na Twitter, bila shaka pale utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Takribani lita 300 za vifaa za kuuzia petroli na mafuta vilikamatwa Jumanne hii asubuhi na polisi katika kaya ya Rusuguti inayopatikana katika mji mkuu wa mkoa wa Ngozi. Jeshi la polisi linawashukuru wananchi wanaoendelea kukemea biashara hiyo ya mafuta inayofanyika kupitia njia za panya. Aida, taasisi hiyo ya askari polisi inatoa wito kwa wananchi wote kuwajulisha kila kinachotokea kulingana na kisa hicho. Na tukisalia huko kaskazini mwa nchi ni kwamba ofisi ya idara ya elimu mkoani Kayanza inajikuta ikihitaji madawati 22,750 kwa mwaka wa shule 2024-2025 ambao unatarajia kuanza hivi karibuni wiki lijalo siku ya Jumatatu. Maoni ya Juvenal Mbonihanguye, mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani Kayanza. Kiongozi huyo anaomba wadau wa elimu katika mkoa huo kuingilia kati utoaji wa madawati hayo kwa shule zenye uhitaji. Mengi zaidi kutoka kule mkoani Kayanza, tunaambatana naye Patrick Sengiumba. Kama inavyoelezwa na Juvenal Mbonihanguye, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza, maandalizi ya mwaka wa shule 2024-2025 yamepiga hatua sana kiasi vikao vya kazi hiyo viliendeshwa na shughuli nyingine zinazohusu maandalizi hayo zikafanyika. Aidha, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza anabaini kwamba ili wanafunzi waweze kuketi kwa wawili au kwa watatu kunahitajika angalau dawati 22,750. Juvenal Mbonihanguye, kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza, anasema pia kuwa kuna hitajika walimu 862, ila akasema kuwa huenda baadhi yao waweza ajiriwa siku zijazo. Kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza aomba pande zote husika na sekta hiyo kuchangia ili mwaka wa shule ufunguliwe katika mazingira ya kazi mazuri. Tuwakumbushe ya kwamba mwaka wa shule wa 2024-2025 utafunguliwa rasmi Jumatatu wiki ijayo tarehe 16 mwezi huu wa Septemba. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva, shukrani kwa ripoti hiyo. Tutoke huko kusini, tujelekeze kaskazini mwa nchi. Tutoke huko kaskazini, tujelekee kusini mwa nchi ya Burundi, huko mkoani Bururi, ambapo takribani 34% ya kaya za wakazi wa kawaida nchini Bururi tayari zimeathiriwa na hesabu huku ya sensa ya jumla ya watu, makazi, kilimo na mifugo inayoendelea baada ya siku saba za ukusanyaji. Taarifa kutoka kwa katibu tarafa kwa katibu wa kamati ya uongozi wa kitaifa ya sensa hii baada ya kikao kilichofanyika jana Jumatatu, Nikoranda Ishimie alibainisha kuwa kutopatikana kwa wakazi wa muji kwa ajili ya kuwatoza waandikishaji na taasisi za fedha kuchelewa kutoa ada za waandikishaji ni miongoni mwa changamoto zilizokumbwa sensa hiyo. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Tanzania, Dar es Salaam. Mtoto Yese Ngili mwenye umri wa miaka 8 ambaye kuzaliwa na mikono lakini amekuwa mahiri na jasiri kwa kujiburudisha na kwa kutumia miguu yake kufanya kazi mbalimbali. Mfano, kijana huyo akiandika na kuchora licha ya ulemavu wake anaokabiliana nao, na kuwa miongoni mwa vijana wanaoendeleza sekta ya sanaa pamoja na kujibunia miradi ya maendeleo endelevu. Mengi zaidi tunaambatana naye Emoradi Kalemba, ni mwandishi wa Azam TV kutoka Dar es Salaam. Nyumbani na shambani kwa familia ya John Ngiri ni katika kitongoji cha Ipulwa, kijiji cha Madeke katika halmashauri ya wilaya Njombe, eneo lililopo mpakani mwa mkoa wa Njombe na Morogoro, mahali alipohamia miaka 4 iliyopita kwa lengo la kufanya shughuli za kilimo na ufugaji. Miongoni mwa watoto sita wa John Ngiri ni pamoja na Yese ambaye alizaliwa miaka 8 iliyopita akiwa hana mikono, lakini hali hiyo haijawahi kuondoa tabasamu kwa Yese ambaye muda mwingi anaonekana akiwa mchangamfu na mcheshi. Yese alizaliwa akiwa hana mikono kwenye hospitali ya Kibena, na mpaka hapo nikaambiwa kwamba mtoto amezaliwa ni mlemavu, halafu viungo vyake vilikaa vibaya. Yese anayesoma darasa la kwanza katika shule ya msingi Ramati anaonesha kuwa ulemavu si ugonjwa. Katika wakati huu wa likizo, muda wote anakuwa nyumbani na anashiriki shughuli mbalimbali ikiwemo ufugaji wa kuku ambayo anaeleza kuipenda zaidi. Napenda kufuga kuku, napenda mama anakula mayai, ingine napenda kula nyama, ingine napenda na kuuza kwa ajili ya kupata hela. Kukosa mikono hakujamfanya Yese ashindwe kujishughulisha. Kwa kutumia miguu yake ana uwezo kufanya vitu vingi bila usaidizi. Azam News imemshuhudia Yese akishirikiana na wazazi wake katika shughuli mbalimbali za nyumbani kwa kutumia miguu yake, kama vile kuwasha moto, kufunga kamba baadhi ya vitu, lakini katika muda wake kujisomea na kujifunza kwa kutumia vidole vya miguu, anaonesha kumudu vyema kuandika namba na herufi. Na nikamuuliza ni nani anayemfundisha kutumia miguu. Anayemfundisha hivi ni Mungu tu ndiye anayemfundisha kuandikia miguu. Wakati wa mlo, baadhi ya vyakula anamudu kula kwa kutumia kijiko, na vyakula vingine anawezeshwa kurahisishiwa na watu waliopo karibu naye, na kwa mazingira ya shule anakuwa na binamu yake anayesoma naye darasa moja. Namsaidia kwenda chooni na kumpa chakula na kuchelewa na zinachaza wote. Mtoto huyu anasema akiwa mkubwa anataka kuwasaidia wazazi wake, na amekuwa akiwaeleza wajiepushe na ulevi, wasiwe kama wazazi walivyo aliyowahi kuwaona wakiwa natukana matusi. Matusi makubwa. Hata mwenye ndio sipenda za kusikia ya matusi. Aliniambia kwamba baba, hivi kwa nini mimi sina mikono? Kuna kitu ambacho kama kwangu kilinishtua sana. Nikamuuliza kwa nini umeniambia hivyo? Akasema baba, mimi nategemea, nataka na sisi tuje tuwe matajiri. Nikamwambia tutafanyaje? Akasema wewe baba, fuga kuku. Lakini kama unaweza kulima baba, kaza na kulima. Tukifuga, hela usiende kunyoa virabuni. Baba, naomba hii hela kanunue eneo. Hata hivyo, wasiwasi wa wazazi wanasema mazingira duni ya upatikanaji wa elimu kwa Yese inaweza kufifisha ndoto kubwa alionayo. Mwalimu huwa anashauri kwamba vipi huyu mtoto itakuwa apate shule ambazo za vipaji za walemavu. Ila na shughuli zingine na uwezo wa kufanya, lakini yeye anawaza kusoma tu. Akiwa katika uga wa mchezo wa soka, Yese anaupiga mwingi kwa kuacha wakabaji na kulifikia goli, na muda wote anaonyesha furaha akiwa mchezoni. Ifunga goli najisikia la sana. Kupata si werevu na kukosa si ujinga. Ndoto za Yese za kusaidia wazazi na jamii yake zinaweza kutimia endapo atafanikiwa kupata mazingira bora yatakayomwezesha kusoma na kuendeleza miradi yake, ukiwemo mradi wa ufugaji. Emoradi Kalenda Kalemba kumradi ni mwandishi wa mwenzetu kutoka kule Dar es Salaam kwenye kituo cha Azam TV. Shukrani kwa ripoti hiyo. Na kwa kuhitimisha, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ameonekana kupata ugumu kutimiza baadhi ya ahadi zake wakati wa kampeni ambayo ilimwezesha kufikia ikulu ya rais baada ya miezi sita ya kuchaguliwa kuongoza taifa hilo la Afrika Magharibi. Serikali ya Faye ikiongozwa na waziri wake mkuu Ousmane Sonko imeendelea kutuhumu bunge la taifa kwa kuwa kizingiti kwa sera za serikali yao, kwani idadi kubwa ya wabunge ni wa upinzani. Sonko akitaka kuwasilisha sera za serikali bungeni kwa msingi kwamba bunge hilo halimtambui cheo chake. Rais Faye amekuwa mstari wa mbele kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na mataifa washirika, akiwa mpatanishi kati ya muungano wa ECOWAS na mataifa ya Mali, Niger, Burkina Faso ambayo yalitangaza kujiondoa katika muungano huyo. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, kiwa ni saa 11 na robo, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ila kabla ya kukuaga, nikukumbushe kuwa shirikisho la soka nchini hapa Burundi FFB limewasilisha kesi dhidi ya Mohamed Maruru El Masur ambaye alikuwa ni refa wa mchuano wa jana kati ya Intamba Murugamba na Liodra Terangaya kule Senegal, kutokana na jinsi alinenenda sivyo nivyo kwa kuipatishia timu ya Senegal penalty kwa dakika ya 66, penalty ambayo FFB inasema kwamba ilikuwa kinyume na sheria. Aidha, kutokana na waraka ambao shirikisho la soka nchini Burundi liliomtumia katibu wa kudumu wa shirikisho la kwa upande wa Afrika CAF, walieleza kupigwa na butwa na namna wa marefa ambao walikuwa wangesimamia mchuano huo wa wenye asili ya Morocco walibadilishwa na mtanange huo ukasimamiwa na warefa kutoka Misri. Shukrani kwa uwe msikilizaji uliyekuwa nami. Shukrani pia kwa François Kimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jamari Vianenge na Kumana, sina la ziada, na watakia jioni njema na usikilivu mwingine na usikilivu wa vipindi vingine vinavyoendelea kupeperushwa hapa kwenye Radio Isanganiro. Aramusiki.